Mas maghintay ng kay tagal sa isang pag-ibig na wagas at tunay. Lagi ka na lang nalulumbay. Narito ako at humiling, inaawit ang aking damdamin. Handang ibigin ka ng tunay at tapat. Huwag ka nang mangamba aking sinta. Buksan mo na muli ang iyong puso.